NPO Radio 1 met Joanneke van der Bergen. Goedemiddag. Testen voor toegang ging ons een zinderende zomer opleveren, vol festivals, clubnachten en concerten. Alle remmen konden los. Het liep anders dankzij talloze haken en ogen aan het systeem. Haken en ogen waarvoor het kabinet in juni al gewaarschuwd was. Hoe kon het dan alsnog zo misgaan? Gaat het zo over bij een vandaag na het nieuws. Hier is Casper Meijer. De afgelopen week is het aantal positieve coronatests flink afgenomen. Het waren er 37.000, bijna de helft minder dan een week eerder. Ook het reproductiegetal is gedaald. Op 12 juli was die 0,8. Een week daarvoor was het nog 1,75. Alleen als het R-getal onder de 1 is, neemt de verspreiding van het virus af. In de ziekenhuizen werd het wel drukker. Er liggen op dit moment 616 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 159 op de IC. Het RIVM denkt dat de piek in ziekenhuisopnames deze week wordt bereikt. Bij een brand in Leverkusen in Duitsland is 1 dode gevallen. Vanochtend brak op een chemisch industrieterrein in de buurt van Keulen na een explosie brand uit. Daarbij raakten 16 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 4 mensen zijn nog vermist. De brand is inmiddels geblust, vertelt correspondent Judith van der Hulsbeek. Volgens de politie is het acute gevaar wel weg. Maar in Leverkusen geldt nog steeds de waarschuwing om binnen te blijven voor de mensen met de ramen en de deuren dicht. Want op dit moment wordt daar de verontreiniging in de lucht gemeten. En dat kan nog een aantal uren duren voordat ze eventueel zijn veilig kunnen geven en de mensen weer naar buiten mogen. De brand zou zijn ontstaan in de opslagtanks bij een verbrandingsinstallatie. Daar worden gevaarlijke stoffen verwerkt van het zogenoemde Gempark. De Nederlandse voetbalsters hebben op de Olympische Spelen met 8-2 van China gewonnen. De Oranje Vrouwen spelen vrijdag de kwartfinale tegen de Verenigde Staten. Het Nederlandse mannenhockeyteam wist in Japan met 4-2 te winnen van Canada. Volgens Britse media staat de Bijenkorf te koop. De Canadees-Britse eigenaren zouden de warenhuisketen samen met het Britse Selfridges en 2 Ierse warenhuizen willen verkopen voor 4 miljard pond. Binnenkort is een besloten veiling. Nederland heeft een 72-jarige Rwandese asielzoeker uitgeleverd aan Rwanda. Hij wordt in zijn thuisland verdacht van deelname aan de genocide van 1994. De man zou moordpartij op Tutsis in zijn regio hebben aangestuurd. Later vroeg hij in Nederland asiel aan. Bij een ruzie gisteravond in Soest zijn 3 mannen aangehouden. Ze zouden onder meer een agent zwaar hebben mishandeld en beledigende opmerkingen naar de politie hebben gemaakt. De ruzie ontstond na een aanrijding tussen 2 auto's waarbij niemand gewond raakte. Kort daarna begonnen omstanders zich met de aanrijding te bemoeien. En op enig moment stonden er tientallen mensen en werd de sfeer grimmig volgens de politie. Meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist. De politie in Amstelveen zoekt getuigen van de mishandeling van de 14-jarige Frederiek. Ze werd gisteren op straat in elkaar geslagen toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is, vertelt haar vader. Petje af voor Frederiek, die blijft staan waar ze staat en zegt ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn. Een soort cadeautje eigenlijk nog. En dat zinde hem niet. En hij slaat er helemaal tot moes. Gebroken tanden, gebroken neus, diverse kneuzingen in het gezicht, gescheurde lip. Het is de waanzin ten top. De politie is op zoek naar 4 à 5 jongens van tussen de 11 en 15 jaar. Het weer verspreidt over het land vallen buien. Mogelijk met onweer en veel regen in korte tijd. Tussendoor schijnt ook de zon en het is 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw buien en dan wordt het een graad of 20. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Morgen in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Er ging natuurlijk van alles mis bij het testen voor toegang, maar dat kan het kabinet niet verrast hebben. Ze waren namelijk al ruim op tijd gewaarschuwd, ontdekte een vandaag. Waarvoor precies en hoe ver van tevoren al, dat horen we zo. Op vakantie in coronatijd lijkt nu zeker naar de beruchte Olympische vlucht van de sporters naar Tokio, met KLM-personeel dat zich niet blijkt te testen, niet altijd even veilig. Maar onze verslaggever Harm van Attenveld is de komende tijd op Schiphol om te horen waar mensen naartoe gaan, nu er weer zoveel meer kan. En huizen bouwen vlak naast rivieren, daar moeten we vanaf. Nu we opnieuw ontdekten dat Nederland kan overstromen. Zo bepleit straks hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Lammert, dinsdag 27 juli vandaag. Wat brengt deze dag? Ja, er is veel ophef over die mishandeling van de 14-jarige Frederik in Amstelveen. Die tiener, je hoort het net in het nieuws, werd gisteren door 4 of 5 jongens in elkaar geslagen omdat ze geen antwoord wilden geven op ben je een jongen of ben je een meisje. Mensen vinden het tijd voor actie. Ook na dat rapport over homogeweld in Amsterdam van vorige week, waaruit blijkt dat daders vaak van allochtone afkomst zijn, uit dezelfde groep bestaat. Mm-hmm. Onder andere het COC roept nu echt op tot actie tegen dit soort geweld. Ja, wat voor actie dat zeggen ze er niet bij. Mensen die twitteren een beetje meesmuilend over de regenboogtrams die nu door Amsterdam rijden omdat het Pride is. Ja, dat helpt blijkbaar allemaal niks. Dus er moet echt iets anders gebeuren. Ja, ja. En in de Nieuwe Kerk in Delft zijn het spannende dagen voor een team archeologen dat gestart is met opgravingen in die kerk. De graftombe van de koninklijke familie moet namelijk worden uitgebreid. En dat zorgt ervoor dat er archeologisch onderzoek plaatsvindt rondom het altaar van Willem van Oranje. Stadsarcheoloog Steven Jongma legt aan RTV West uit wat ze denken tegen te gaan komen. En dat kunnen muurtjes zijn van grafkelders, maar natuurlijk ook begravingen, grafkisten. En zodra we die tegenkomen, ja, dan gaan de archeologen echt op hun knieën het ouderwetse peuterwerk doen. Okay. Ja, dit is het cliché van de archeoloog met een kwastje. Ja, het is volledig misgegaan met het testen voor toegang. Daardoor zijn weer veel mensen besmet en ziek geworden. Zijn de discotheken en nachtclubs weer gesloten en is de hele festivalzomer in het water gevallen. En het wrange is dat het kabinet al voor de versoepelingen van eind juni gewaarschuwd was dat er problemen waren met het testen voor toegang. En vandaag verslaggever Paul Swam, die is in de wereld van het testen gedoken en weet wat er is misgegaan. Hallo Paul, fijn dat je goedemiddag bent. En op afstand praat GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld mee. Dag mevrouw Westerveld. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Paul, eventjes om bij jou te beginnen. Wanneer wist het kabinet nou dat er problemen waren met testen voor toegang? Ja, het kabinet had onderzoeksbureau KPMG gevraagd om te kijken hoe stevig is eigenlijk die keten testen voor toegang. En KPMG heeft op 11 juni, dus eigenlijk 2 weken voor de versoepelingen, hun eerste versie naar het kabinet gestuurd, waar al heel veel problemen in werden genoemd. Zo, dus 11 juni wisten ze eigenlijk in Den Haag dat er een heleboel mis zat. Ja. En welke problemen speelden er toen? Nou ja, eigenlijk alle problemen die we daarna hebben gezien. Gebrekkige controle op QR-codes. Problemen met de testcapaciteit. Dat zijn dingen die er heel erg uitspringen. Sowieso vragen over hoe kan je heel makkelijk opschalen, wel of niet, met testen voor toegang. Daar komt ook nog bij dat het kabinet eigenlijk al vanaf 12 februari zei, we willen dat antigeentesten maximaal 24 uur van tevoren uitgevoerd worden, in plaats van die 40 waar het kabinet vervolgens aan vast heeft gehouden. Ja, en Paul, hoe groot waren die problemen die je nu noemt? Wat waren dat kleine probleempjes, middelmatig? Of was het echt al duidelijk dat het echt... Nou, in het rapport staat vrij duidelijk dat bijna 50% van de organisatoren zegt moeite te hebben met het scannen van die QR-codes. Zo. Dat soms wachtrijen oplopen als testuitslagen laag komen. Dat verhoogde ook het risico op fraude. En 55% van de organisatoren gaf aan dat er eigenlijk te weinig testcapaciteit al in de buurt was. Ja, precies. En ik begrijp dat ze daardoor ook geen evenementen meer wilden organiseren eigenlijk, hè? Een deel van die organisatoren. Ja, organisatoren zeggen dan wordt het zo'n drempel voor mensen om te komen. Of dan kan het zo mislopen, dan doen we liever niet meer mee. Ja, precies. En gaven die onderzoekers ook aan hoe die problemen verholpen konden worden in het rapport? Eigenlijk wel een heel belangrijk punt wat ze maken is dat er niet gestuurd kan worden op testcapaciteit. Dus er kan niet gekeken worden, er komen 4 evenementen in de regio Enschede, ik noem maar wat. Past dat eigenlijk wel? Dat is eigenlijk het grote probleem van testen voor toegang geweest volgens die onderzoekers. En ja, als het dan niet gaat, dan stapelen eigenlijk de problemen zich rondom een evenement op. Komen testuitslagen laat binnen? Komt er daardoor meer kans dat mensen dan toch maar een QR-code van een ander gaan gebruiken? En dat is ook eigenlijk precies wat we gezien hebben in regio's met heel veel evenementen. Utrecht, Amsterdam, liep het eerste weekend helemaal mis. Maar daar kon dus niet op geanticipeerd worden? Ja, dat is een vraag die bij het ministerie ligt. Precies. Ja, mevrouw Westerveld, kende u als Kamerlid dit KPMG-rapport... waarin gewaarschuwd werd dus voor die problemen met testen voor toegang? Ja, wij hebben dit rapport toegestuurd gekregen op 6 juli... met een kort briefje daarbij, waarin de minister verwijst naar... er staan een aantal aanbevelingen in het rapport... en die hebben we zoveel mogelijk geïmplementeerd. Dus bij ons was dit rapport in ieder geval nog niet op die 11e juni bekend. Nee, dat had u natuurlijk wel graag bekend willen hebben, kan ik me voorstellen. Ja, dat hadden we heel graag wel willen weten. Want we hebben een debat inderdaad gehouden over die versoepelingen. Dat debat was op 26 juni. Daarna ging dat weekend gingen die versoepelingen in. Nou, toen ging het op heel veel plekken natuurlijk mis in het land. En daarop, die dinsdag in het vraaguur, hebben wij de minister meteen naar de Kamer geroepen, minister De Jonge. En hebben we gevraagd, hey, dit gaat niet goed. Hebben we dat niet gevraagd, maar gezegd, dit gaat niet goed. Er moet ingegrepen worden. Het gaat mis op de handhaving. Er wordt onvoldoende gecontroleerd. Maar ook toen hebben we geen verwijzing gekregen naar dit rapport. En had het kabinet niet veel beter moeten besluiten eerst die problemen te verhelpen? Hè? En daarmee de samenleving dus nog wat langer op slot te houden. Maar eerst zorgen dat de schaapjes op droge waren. Ja, ik denk dat we nu al heel veilig kunnen zeggen dat dat natuurlijk had gemoeten. Dat zien we natuurlijk aan alle kanten. Testen voor toegang was juist bedacht om deze zomer weer verschillende evenementen mogelijk te maken. Grotere evenementen, maar ook sportwedstrijden, maar ook festivals. Nou, we weten sinds gisteren dat in ieder geval ook de meerdaagse festivals al niet doorgaan. En dat had natuurlijk allemaal gewoon voorkomen kunnen en voorkomen moeten worden. Want dit heeft enorme schade voor organisaties, voor catering, ook voor bezoekers. Dus ja, dit hadden we veel eerder willen weten, moeten weten. En dat had natuurlijk eerder op geacteerd moeten worden. En waarom is dat, denkt u, niet gebeurd? Ja, wat je wel vaker ziet, en dat begint een beetje onderdeel van een patroon te worden, is dat er een soort van grensloos optimisme heerst bij het kabinet. Dat er eigenlijk, als het ook maar een beetje kan, wordt alles weer versoepeld. En dat snap ik enerzijds omdat die roeper is vanuit de samenleving. Maar als je dan het testen voor toegang uitrolt en je hebt een onderzoeksbureau, dat doet daar onderzoek naar, dat heeft een evaluatie. En die resultaten uit die evaluatie, die gebruik je niet. Ja, dan gaan er natuurlijk wel heel erg veel dingen mis. En dat zien we nu ook heel goed. Maar mevrouw Westerveld, ik kan me voorstellen, dit rapport, dat lijkt eigenlijk een soort draaiboek van wat er daarna ook inderdaad mis is gegaan. Ik kan me voorstellen dat u als Kamerlid zich behoorlijk in uw hemd voelt gezet. Ja, maar dat hebben we de afgelopen weken wel vaker last van. Wij horen dat het kabinet versoepelingen aankondigt. We hebben daar vervolgens een Kamerdebat over. Dan probeer je wat bij te sturen. Maar laten we heel eerlijk zijn, er is ook een heel groot deel van de Kamer dat riep juist in het debat dat er nog veel meer opengegooid moest worden. Nou, we weten nou dat het in die eerste paar weken ontzettend misging. Daar hebben we de minister over teruggeroepen naar de Kamer, zonder trouwens ook van dit rapport te weten. Nou, vervolgens gaan we nog een tijdje door en zitten we nu met alle ellende. Dus ik had dit natuurlijk eerder willen weten. Ik denk dat de rest van de Kamer dit ook eerder had willen weten. Maar het is natuurlijk ook niet zo alsof er een hele grote Kamermeerderheid is die zegt, die versoepelingen hadden geen doorgang moeten vinden. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat u, als u niet volledig geïnformeerd wordt, steeds weer met deze coronamaatregelen, dat u op een gegeven moment wel denkt, het is nu genoeg. Zo kan ik mijn werk niet doen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, je bent als Kamerlid afhankelijk van wat je krijgt van het kabinet. En wij varen ook op de adviezen die worden gegeven door experts, ook door het OMT onder andere. Maar je ziet nu ook dit rapport van KPMG. En wij proberen ook op basis van die adviezen die we krijgen zo goed mogelijk oordeel te geven. En als je informatie niet correct is of het loopt achter, zoals we ook wel eens merken in adviezen die we krijgen, dan kun je natuurlijk als Kamer ook heel erg moeilijk gaan bijsturen. En dat zien we nu. Ja, uw partij GroenLinks heeft voor testen met toegang gestemd. Hoe kijkt u daar nu naar? Ja, dat klopt. Er is een wet, dat is de tijdelijke wet testbewijzen. Die maakt het mogelijk dat er tijdelijk om een testbewijs gevraagd kan worden. Wij hebben daar inderdaad voor gestemd. Ik ben er nog steeds heel erg voor. Want als je niet om testbewijzen kunt vragen bij evenementen, dan had dat betekend dat de afgelopen weken heel erg veel niet door had kunnen gaan. Dus wij hebben voor die wet gestemd. Maar we hebben wel, ook al bij die wetsbehandeling, een heel aantal kritische vragen gesteld. Net zoals andere partijen trouwens bij de uitvoering daarvan. En een punt dat wij maakten was, moet dit nou belegd worden bij allerlei commerciële bedrijfjes die dit gaan uitvoeren. We hebben ook al vragen gesteld over de handhaving. En ook daarvan zei minister De Jonge, ja, dat is aan de gemeente. En daarna hoorden wij dat de VNG zei, ja, maar we hebben onvoldoende die handhavingscapaciteit op orde. Dus ja, we hebben wel voor die wet gestemd, maar dat er problemen zijn in de uitvoering, daar hebben we ook al verschillende keren op gewezen. Ja, wat is uw grootste verwijt aan het adres van coronaminister De Jonge? Ja, dat Ik denk dat merk je natuurlijk ook in de afgelopen debatten. We hebben een paar keer al gewezen op dat die versoepelingen gewoon dat weekend niet door hadden moeten gaan. En ik denk dat niemand van ons vanuit de Kamer ook had voorzien, en misschien ook het ministerie wel niet, dat er zo massaal gebruik gemaakt zou worden van testen voor toegang. Ook bijvoorbeeld in discotheken, ja, waar men heel dicht op elkaar staat. Dat en als had u niet voorzien? Dat is een beetje naïef, toch? Dat is natuurlijk waar iedereen op zat te wachten, op die vrijheid. Ja, dat hadden we misschien allemaal moeten voorzien. Maar ja, ik heb nog ook even dat debat teruggelezen, wat we daar precies hebben gezegd. Daar is het veel minder hierover gegaan. Dus ik denk dat we dat te weinig hebben voorzien. Dat eerste weekend, ja, dat er zo massaal gebruik van zou worden. En wat we in ieder geval niet aan zagen komen, en misschien ook wel niet aan konden zien komen, was natuurlijk dat er zo massaal gefraudeerd werd. Nou ja, dat was dat eerste weekend natuurlijk ook een hack in het systeem. En eigenlijk is daardoor ook precies gebeurd wat in dat KPMG-rapport is voorspeld. Ja. Paul, wat is het verweer eigenlijk van het ministerie van Volksgezondheid? Waarom hebben zij, hè, ondanks die waarschuwingen, die versoepelingen toch op deze manier doorgevoerd? Nou ja, over die 40 uur geldigheid in plaats van 24 uur, dat ondanks de maatregelen en de waarschuwingen van het OMT hebben ze gezegd, ja, als we dat doen, dan is het eigenlijk logistiek niet meer te doen. Dat kan de testen voor toegang eigenlijk niet aan. En de vraag wat er met het KPMG-rapport is gebeurd, daar wachten we nog op antwoord. Ja, mevrouw Westerveld, wat kunt u nu nog doen? Wat bent u van plan? Nou ja, ik denk dat wij sowieso wordt het hele coronabeleid nog geëvalueerd. Misschien nog één punt over die geldigheid van die testbewijzen. Ook dat hebben wij natuurlijk ook gelezen in het OMT-advies, dat ze adviseerden dat zo'n testbewijs 24 uur geldig zou zijn. Daarover hebben wij ook een motie ingediend. Nou, die is gewoon verworpen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Dus in die zin lopen wij daar ook nog wel eens tegenaan dat je gewoon geen meerderheid krijgt voor de voorstellen die je doet. Nou, wat er nu gaat gebeuren is natuurlijk een evaluatie komt eraan van het hele beleid. En ik ga me ook nog even verdiepen of ik naar aanleiding van dit specifieke rapport misschien nog eens Kamervragen moet gaan indienen. Hartelijk dank. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en één vandaag verslaggever Paul Schram. Ook hierover straks in onze televisieuitzendingen meer om 17:15 op NPO 1. Het reizen wordt weer wat makkelijker en dus zijn er weer genoeg mensen op Schiphol die het erop wagen. En weer op naar het buitenland na zo'n lange tijd van onzekerheid en lockdowns. Onze verslaggever was op Schiphol voor zijn eigen hello goodbye ervaring. Dat straks. Golden stream of the sun. Oh, how I would love to stay here for. Lay down my hair in the sand. Heavenly, I would fly high above the clouds where two worlds collide, just you and I. Sparkling lights off the stars as we hear those soft wind whispers, the sound of the ocean while we dive deeper into. Music. hebben we hier ook wel zin in. Tropical Commotion van Lorraine. Eén vandaag. Welkom op Schiphol. Wij gaan naar Athene toe. Istanbul. Ik ga naar Abu Dhabi. Wij gaan naar Spanje, naar Denia. To Rio de Janeiro, back home. Het komt dichterbij, het komt dichterbij. Ja, ze staan te popelen om weer in een vliegtuig te stappen. Want corona of geen corona, de Nederlander wil reizen. Waarheen, waarvoor en hoe diep zit die behoefte om er weer op uit te trekken? U hoort het in een verslag van Harm van Attenveld. Pendelbus naar vertrek half 2, rijdt weg. Waar gaat de reis naartoe? Nou, hij ging eigenlijk naar Milaan. Ging, ja. Ik zou met een collega afreizen voor een zakelijke reis naar Italië. Maar? Alleen, mijn collega werd onwel. Dus we zijn net even naar de medical post hier geweest. En hij is beoordeeld unfit to fly. Dat ben ik. Hoe gaat het nu? Nou gaat het weer beter. Wat gebeurde er? Ik viel weg. Toen we aankwamen. Ja. En wat is de diagnose? Te veel last van de vaccinatie. Ik heb nog een extra vaccinatie gehaald. Extra? Een derde prik? Nee, een tweede. Ik heb in december corona gehad. Als je dan wil reizen, dan... Als het langer dan 180 dagen geleden is, dan halen ze die positieve test uit het systeem. Maar dan heb je dus niks aan die check, want je hebt maar één vaccinatie gehad. En daarom heb je er nog één gehaald? Heb ik er nog één gehaald, maar daar heb ik dus echt veel last van. Gaan jullie of vertrekken jullie? Wij vertrekken zo meteen, ja. Waar naartoe? Wij gaan naar Athene toe. Dus hadden we onze vlucht gemist in Eindhoven. Dus we zijn heel snel hierheen gereden om het vliegtuig hier nog te halen. Ik ga mijn huis verkopen, dus het was nog even het huis klaarmaken omdat de bezichtigingen zijn wanneer ik in het Griekenland ben. En van de opbrengst kun je langer blijven dan straks? Ik hoop het. Het zou wel mooi zijn, ja. We hebben het wel verdiend na deze tijd, inderdaad. Ja, het is gewoon een heftige tijd geweest. Ik ben op mezelf gaan wonen toen corona net begon. Dan kom je toch wel een beetje in een dal terecht. Ik kon niet werken, je had thuis school en ik heb gelukkig mijn vriend ontmoet in coronatijd, dus dat scheelt ook weer. Dus dit is ook onze eerste vakantie samen. Dus dat is wel leuk. Ja. In de keuken ontmoet. Van een vriendin in een studentenhuis. Ja, het is totaal niet romantisch, maar het gaat met idee. Ja, maar nog steeds blij. Hoe lang al niet gevlogen? Ik 2 jaar. 2 jaar geleden was ik naar Lissabon gegaan en daarna vorig jaar uit wanhoop naar Luxemburg gegaan met de auto nog een weekend. Maar nee, gevlogen niet, dus ik vind het wel spannend. Want? Wat? Waarom? Ja, ik ben benieuwd hoe dat de regelingen gaan, hoe streng dat ze zijn met het checken. Ik heb gewoon een test gedaan, ik ben half gevaccineerd, dus het komt wel goed. Maar het zijn toch wel extra dingen waar je rekening mee moet extra stress. Ik denk oprecht dat ik pas rust heb als ik lekker daar zit op een terrasje met een drankje in mijn hand. En tot die tijd nog even een beetje stressen. 2 mannen, laptoptas en rolkoffertje. Vliegen jullie veel? Alleen hij. Ja, ik heel veel. Ja, ja, dat was 60% van mijn tijd. En sinds corona is dat maar 10% van mijn tijd geworden. Ja. Wordt het er slechter van? Minder vliegen? Minder vliegen. De business wordt er niet slechter van. Maar dat komt omdat ik in een hoek zit waar de verpakkingsindustrie en waar food and beverage loopt gewoon door eigenlijk. Is coronabestendig? Ja, mijn business is coronabestendig, ja. En het is alleen wat moeilijker met de klanten communiceren, maar alle klanten pakken het goed op. Mijn leverancier pakken het goed op en we gaan... Nou, je tijd over. Dat dacht ik eigenlijk ook, maar je gaat gewoon meer thuiswerken. Dat betekent ook van dat je flexibeler bent in je uren. Normaal doe je het in een bepaalde periode. Alleen nou begin je soms om 5 uur 's ochtends al. En werk je door tot 11 uur, omdat sommige werelddelen natuurlijk andere tijdzones hebben. En dan moet je even flexibeler opstellen. Ik ben niet vies van werken, maar 18 uur op een dag werken, 15 maanden lang, dat vreet ook energie aan je. Ja, ja. Terwijl als je naar een klant in Amerika gaat of een klant in China of in Taiwan, dan zit je in die tijdzone en dan is het makkelijk communiceren 1-op-1. Uiteindelijk is dat laatste duwtje aan de onderhandelingstafel doet het meestal. Ja, mis je dat nou in corona? Ja, ik ben wel een onderhandelingsdier. En dan, dat zit in mijn genen. Het dier zit al 1,5 jaar in een kooi. Zo kun je het zeggen, ja, ja. Begint het nou ook echt te kriebelen dat je weer de hort op wil? Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ik doe de afgelopen 20 jaar niks anders. Dus het is een onderdeel van mijn leven. En het leuke van deze mini-zaken doen is dat je ook heel veel verschillende culturen en verschillende plekken van de wereld ziet. ook plekken waar je normaal nooit op vakantie zou gaan. En dan ontmoet je daar weer nieuwe mensen, nieuwe culturen, nieuwe inzichten. Ja, en dat vind ik geweldig om mee te maken. Lekker die hoge stemmetjes. Paperback writer van de Beatles. In de strijd tegen corona moeten we niet alleen afstand houden en handen wassen, maar ook ventilatie is officieel opgenomen in de maatregelen van het kabinet. Maar we zouden heel wat kunnen leren van de ventilatieaanpak in België. En hoe ze daar te werk gaan, dat hoort u net na 4:30. Ik hoor je denken, ik kan wel wat vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach assortiment. Altijd alles op voorraad. NPO Radio 1. We hebben voor u het nieuws met Casper Meijer. Het Openbaar Ministerie neemt het onderzoek naar de fatale mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca over van Spanje. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter, meldt het OM. Justitie was zelf al een onderzoek begonnen naar de toedracht van de dodelijke mishandeling. De Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrenzen van het Romeinse Rijk, worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Nederland en Duitsland hadden de 2000 jaar oude grens gezamenlijk ingediend bij de VN-cultuurorganisatie. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 23 jaar tegen Aziz A. De 35-jarige A wordt er onder meer van verdacht dat hij tussen 2011 en 2014 deel uitmaakte van een terroristische organisatie. Aziz dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Bali in Amsterdam en is daarom ook wel bekend als de Bali-Syriër. En afgelopen week is het aantal positieve coronatests flink afgenomen. Het waren er 37.000, bijna de helft minder dan een week eerder. Ook het reproductiegetal is gedaald onder de 1, wat betekent dat de verspreiding van het virus afneemt. Het weer dan, Marco Verhoef. Gaat die zon nog een beetje lekker doorkomen? Ja, soms wel. Maar ja, dan volgen er ook weer nieuwe buien. Ja. En, het is een komen en gaan. Het is hier nu in Hilversum best even vriendelijk. We hebben hier de schermen dicht, dus we zien het niet zo goed. Maar de zon heeft zelfs eventjes flink geschenen. Maar er zitten vanuit het zuiden toch weer buien ook onze kant op te trekken. En daar zit onweer bij. Kan even flink regenen in korte tijd. En die buien trekken dan ook wel weer door. En daarachter zitten dan ook weer opklaringen. Dus het volgt elkaar een beetje op. In de loop van de namiddag en avond zie je dat de activiteit van die buien er een beetje uitgaat. Maar helemaal droog wordt het vannacht niet. En morgen overdag denk ik toch dat die buien ook wel weer wat kunnen opleveren. Morgen de meeste buien in de kustprovincies, in het westen en in het noorden. En in het binnenland, zeker in het zuidoosten, is het duidelijk wat minder nat. Maar ook nog steeds niet helemaal droog. Met wat zon tussendoor morgen een temperatuur een beetje vergelijkbaar met vandaag. Zo'n 21 tot 23 graden. Verkeersinformatie via de ANWB. Robert Vriezen, hoe staat het op de wegen? Zo'n 60 kilometer file bij elkaar op dit moment. De meeste vertraging heb je op de A4 als je vanuit Rotterdam naar Den Haag rijdt. Al bij Delft kom je in 3 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de weg is daar eventjes dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein door 5 kilometer file. Ze zijn daar aan de weg aan het werken. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch tussen Maden en Afrit Waspik 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vakantieverkeer op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam kom je bij Seroskerke in 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hey you, het is alweer de laatste week van de designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom snel langs of shop op iWish.nl. See you. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hij trekt graag op met gangsters, met cowboys, met samurais. En het levert aan de lopende band filmklassiekers op. Vol geweld en lekkere muziek. Morgen in het Uur van de Wolf de documentaire Quentin Tarantino, The First Eight. Om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. De bizarre dagen zijn wegens succes verlengd tot en met morgen. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Ja, het mag niet helemaal als een verrassing komen, zo na de overstroming in Limburg, Duitsland en België. Maar bouwen langs de rivier, dat zouden we eigenlijk nooit meer moeten doen. Zo bepleit een hoogleraar zometeen. Goed ventileren. We wisten al een tijdje dat dat belangrijk was. Maar het is nu dan eindelijk de vierde officiële maatregel in de Nederlandse corona-aanpak. Naast testen, afstand houden en handen wassen. Het advies is, zorg voor voldoende frisse lucht binnen. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. Lammert, jij hebt de laatste informatie uit het nieuwe OMT-advies voor je, toch? Ja, ga er maar even voor zitten, want ik ga even citeren. Het OMT adviseert kennis op te bouwen en nader te laten onderzoeken of luchtmetingen, zoals bijvoorbeeld die van CO2-concentraties in binnenruimtes, zouden kunnen bijdragen aan de advisering en het realiseren van een binnenklimaat met beheersbaarste kans op besmetting met luchtwegvirussen. Zo, een hele mond vol. Ja. Maar nieuw is het niet, want in landen als Duitsland en België staat ventilatie al bijna een jaar heel hoog op de agenda. In de strijd tegen corona. In Vlaanderen zijn sinds vorige maand in de horeca zelfs ventilatiemeters verplicht. Vanaf 8 juni mochten we open met de binnenruimte. Mits de verplichting natuurlijk dat elke zaak een CO2-meter in zijn zaak zou installeren. Ja, je kan ook nog geel-oranje gaan. Dus dat wil zeggen dat u alert moet zijn. Dat eventueel de ramen en de deuren moeten opengezet worden. Dat er moet geventileerd worden. Gaat de meter in rood, wil zeggen dat de luchtkwaliteit op dat moment heel slecht is. En dat in principe ventileren niet meer voldoende is. En dat u de zaak, mocht die zaak vol zitten of mensen zouden moeten binnenzitten, de zaak moet ontruimen in dat geval. Die is geplaatst vanaf dat de lockdown eigenlijk achter de rug was en dat de horecazaken terug open mochten. Heeft onze baas deze laten installeren, zodat we in orde zouden zijn met de Belgische wetgeving. We hebben luchtreinigingssysteem en zo. Het is normaal tot nu toe altijd alles goed gegaan. Goedemiddag, Pedro Facon. U bent de Belgische coronacommissaris. Eigenlijk de man die het coronabeleid in Vlaanderen bepaalt. Fijn dat u met ons wilt praten over dit onderwerp. Goedemiddag. Ja, die ventilatiemeters, hoe werken die precies? Wel, in feite was er al langer in België een verplichting voor met name de werkplek dat er een voldoende goede luchtkwaliteit moest zijn. En dat was eigenlijk een verplichting die vaak niet echt gecontroleerd werd of gehandhaafd werd. En nu in het kader van de coronacrisis en in het bijzonder de versoepelingen die we vanaf juni hebben doorgevoerd, hebben we een verplichting opgelegd voor een aantal types van exploitaties, fitnesszalen, horeca, feestzalen. En sinds kort ook voor alle evenementenzalen en sportzalen en ook de zorginstellingen om zo'n CO2-meter te plaatsen. Zo'n CO2-meter, dat moet een CE-gecertificeerde meter zijn. Die zijn makkelijk te vinden op de internationale markt. En die moeten op een centrale plaats in de ruimte worden gehangen. En de meter moet ook leesbaar zijn voor de bezoekers van de ruimte. Ah ja, en zo'n meter geeft dan aan wanneer er actie nodig is? Wel, eigenlijk heeft de meter niet echt een kleur of een actiegerichtheid aan, maar de meter geeft natuurlijk wel een waarde aan. Dus men kan het aantal deeltjes CO2 in de lucht aflezen op zo'n meter. En de drempel die in België is bepaald als een veilige drempel, dat is tot 900 ppm, dat zijn deeltjes CO2 in de lucht, dat aanvaardbaar is. En dat wordt als veilig beschouwd. En als daarboven wordt gegaan, dan moet de exploitant compenserende maatregelen nemen. Die kunnen te maken hebben met het openen van ramen en deuren. Die kunnen te maken hebben met het verminderen van de bezetting van de ruimte. Maar die kunnen ook te maken hebben met het voorzien van desinfectie van lucht, luchtfiltratie. En daarvoor hebben we ook een aantal aanbevelingen uitgevaardigd over hoeveel luchtfiltratie en desinfectie er dan moet zijn om de CO2-niveaus te kunnen compenseren. Dus het is eigenlijk een metertje zegt niet wat er moet gebeuren, maar zegt wel of de luchtkwaliteit in termen van CO2 voldoende kwaliteitsvol is of niet. Ja, precies. En zit daar een verplichting op voor bedrijven? Wel, het plaatsen van de meter, dat is verplicht in de fitnesszalen, in de horeca, in de feestzalen, ook in alle evenementenhallen vanaf 1 september is dat dan. In de sportzalen en in de zorginstellingen ook vanaf 1 september. In de horeca, fitnesszalen en feestzalen is het al in voegen getreden. Dus dat is de plaatsing van de meter. In de horecazaken en in de feestzalen en in de fitnesszalen is ook afgesproken dat als de waarde van 1200 wordt overschreden, dat in principe ook de ruimte moet worden gesloten. We hebben vanuit de overheid afgesproken dat in een eerste fase we vooral zullen sensibiliseren naar de exploitanten en ook uitleggen van ja, wat de mogelijkheden zijn die ze hebben om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar op termijn is het wel de bedoeling om natuurlijk te gaan sanctioneren. Dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan door tv's op te stellen, boetes uit te schrijven of eventueel ook tot sluiting over te gaan. Maar ook in België is daar eigenlijk nog wel heel wat debat over. Omdat de grote vraag natuurlijk ook is wanneer de viruscirculatie zal dalen in de samenleving. En die is natuurlijk ten opzichte van enkele maanden geleden al sterk gedaald. Ja, dan kunnen we misschien wel vanuit corona-oogpunt toch wel iets soepeler zijn wat de normen betreft. Dus ook in België is er wel nog heel wat discussie over hoe we op langere termijn de normen zullen bepalen en ook laten naleven. Ja, nu heeft het over die waardes. 900 is te veel. Bij 1200 moet het gesloten worden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel mensen in één ruimte levert zo'n waarde op zonder dat je gaat ventileren bijvoorbeeld? Ja, dat hangt echt af van plaats tot plaats. Hè. Dus om te beginnen is een gebouw dat langs een heel drukke weg ligt, heeft die meestal al een slechtere buitenluchtkwaliteit. En dit heeft ook impact op het vertrekpunt van de binnenlucht. Dus u moet daar wel rekening mee houden dat een ruimte die in de stad ligt naast een drukke weg, dat die het moeilijker zal hebben om ook de binnenlucht kwaliteitsvol te houden dan bijvoorbeeld een ruimte die ergens op het platteland ligt. Dus dat is een eerste punt. En natuurlijk het volume van de ruimte en de manier waarop dat die ruimte is opgebouwd heeft ook een heel grote impact. Hè. Dus de kubieke meters ruimte hebben een zeer grote impact op de mate waarin de CO2-deeltjes verdund worden. Dus het is zeer moeilijk om op een algemene manier te zeggen van kijk, dat is een ruimte, daar mag je met zoveel mensen binnen. Dat hangt toch wel een beetje af van situatie tot situatie. Om het toch maar zoals een beetje in Nederland zeggen ze één keer per uur ventileren bijvoorbeeld, maar dat kun je zo al in het algemeen het eigenlijk niet zeggen. Dat is natuurlijk altijd een goede aanbeveling, maar voor sommige ruimten zal het meer moeten zijn. Voor andere ruimten zal het misschien minder kunnen zijn. Om het een beetje visueel te maken, heb ik op een bepaald moment toegelicht aan de bevolking dat je moet het een beetje vergelijken met sigarettenrook. Als je in een ruimte bent en er is iemand anders aan het roken, als je op een bepaald moment de sigarettenrook ruikt, dan ben je eigenlijk aerosolen aan het inademen. En dezelfde manier waarop dat de sigarettenrook zich verspreidt, verspreiden eigenlijk ook de virusdeeltjes zich in de lucht. Dus dat is misschien nog de meest begrijpbare manier voor mensen om het verhaal rond de luchtkwaliteit beter te begrijpen. Ja, nou hebben we natuurlijk ook wel in Nederland gewerkt met al ramen openzetten. Hè. Ook in scholen moesten kinderen warme kleren aan, zodat die ramen open konden. Nou, dat doen restauranthouders natuurlijk op dit moment ook. In de winter is dat lastiger. Zou je dan met die luchtzuiveringsinstallaties net zulke goede ventilatie kunnen garanderen? Als de boel verder echt wel dicht zit? Wel, er is eigenlijk de voorbije jaren ontzettend veel vooruitgang geboekt met luchtfiltratie en luchtdesinfectie, dus de filtratie gaat eigenlijk via filters deeltjes uit de lucht. En dat kan een coronadeeltje zijn, maar dat kunnen ook andere chemische of natuurlijke stoffen zijn. Dus dat werkt eigenlijk wel zeer effectief. En desinfectie haalt de deeltjes niet uit de lucht, maar maakt ze eigenlijk onschadelijk. En dus ik heb zelf ook in België een aantal bedrijven bezocht die hun meest innovatieve technologieën hebben getoond. En tegen een redelijke prijs is het toch eigenlijk wel mogelijk om door luchtfiltratie en desinfectie toch wel de luchtkwaliteit te verbeteren. Natuurlijk, het debat is er altijd één van dit vraagt investeringen en dit is ook niet iets wat we op 1, 2, 3 overal kunnen regelen. Dat is duidelijk. Maar er moet eigenlijk een actieplan zijn op de plaatsen waar dat veel mensen samenkomen op het werk, in scholen, in evenementenhallen, op andere publieke plaatsen, in de binnenruimte. Ja, er moet eigenlijk een actieplan zijn waar de bevolking ook duidelijk kan zien op welke manier stap voor stap de kwaliteit van die lucht kan worden verbeterd. Ja, in Nederland is er dan nu eindelijk voor het eerst de noodzaak tot goede ventilatie toegevoegd voor voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid. Verbaast het u dat het hier nu pas vorm krijgt? Goh, we zien in heel veel landen eenzelfde debat. Dus ik denk dat in het begin van de crisis vorig jaar, de aerosolwerking, dus eigenlijk de overdracht via kleine deeltjes in de lucht, dat toch een stuk is onderschat geworden. Hè. Toen werd er heel veel gesproken over kleine druppeltjes, de droplets, of zelfs via oppervlakten dat het virus zou kunnen worden overgedragen. Het heeft eigenlijk heel lang geduurd vooraleer internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook sommige expertengroepen, het belang van luchtkwaliteit hebben onderstreept. En vooraleer dat dan doordringt in het beleid, het neemt wel wat tijd. Hè. Dus ik heb daar ook wel hetzelfde proces in België meegemaakt. En je moet het eerst op de politieke agenda kunnen krijgen. De zin en onzin ervan kunnen duiden. En dan volgt natuurlijk de vraag van op welke manier gaan we het nu normeren? Wat zijn de doelstellingen die we willen halen? Op welke manier gaan we het ondersteunen? kunnen. Gaan we dat subsidiëren? Gaan we verplichtingen opleggen? Gaan we werken via meters die moeten geplaatst worden? Of wordt het een soort van gemengd instrumentarium? Dus alle landen, ook in België was dat het geval, alle landen hebben toch eigenlijk een proces moeten doorlopen om dat hoger op de agenda te krijgen. Nou ja, we kunnen het in ieder geval allemaal lekker bij u gaan afkijken de komende tijd. Dus dat is hartstikke fijn. Hartelijk dank, Pedro Facon. Het ging dus over het ventilatiebeleid in België en wat Nederland hiervan kan leren. Gaan we even naar het verkeer, Robert Vriezen. Het gaat eigenlijk hartstikke goed op de weg. 60 kilometer file staat er in totaal. De meeste vertraging heb je op de A9 als je vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. Bij knooppunt Rotterpolderplein kom je in 6 kilometer file met een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. En er staat een kapotte auto op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht daardoor 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. We hebben een nieuwsupdate via de NOS. Het Nederlandse OM neemt het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij op Mallorca over van de Spaanse justitie. Bij die vechtpartij 2 weken geleden raakte een 27-jarige man uit Waddinxveen zo ernstig gewond dat hij later overleed. Een groep Nederlandse toeristen wordt verdacht. Persofficier Bart Nietrouw, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is dit besloten en waarom nu pas? Nou, we hebben een verzoek gekregen van de Spaanse onderzoeksrechter om het onderzoek over te nemen. En daar gelden natuurlijk allemaal regels voor. Er zijn verschillende verdragen die dat mogelijk maken. En dat verzoek is beoordeeld. En vandaag hebben wij gezegd tegen de Spaanse onderzoeksrechter dat wij dat onderzoek inderdaad overnemen. Ja, normaal gesproken vindt het recht natuurlijk plaats op de plek waar het gebeurd is. Hoe bijzonder is dit dan? Nou, hoe bijzonder dat precies is, dat vind ik lastig te zeggen. Het is natuurlijk niet iets wat we elke dag meemaken. Kijk, je moet zich voorstellen, het initiatief lag bij de Spaanse onderzoeksrechter. Dus in Spanje heeft men onderzoek gedaan naar wat is hier nou gebeurd en in welk land past dat het beste. Is geconstateerd, het gaat over Nederlandse verdachten, Nederlandse slachtoffer of Nederlandse slachtoffers, meervoud. En op basis daarvan heeft de Spaanse onderzoeksrechter geoordeeld dat onderzoek naar zijn mening beter in Nederland past. Ja, en dan is er een wat formele toets die wij in Nederland moeten doen. En dan moeten we kijken naar dingen als is het ook in Nederland strafbaar? Is er niet iets geks aan de hand, zoals dat de zaak verjaard is? En als dat allemaal, als daar geen contra-indicaties zijn, ja, dan moeten wij ook gehoor geven aan dat verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter. Dus dat hebben wij goed gecontroleerd. Daarom hebben wij het onderzoek overgenomen. Ja, en betekent dit dan ook dat de verdachten hier in Nederland berecht worden? Nou, het onderzoek gaat nu in Nederland starten. Dus dat betekent dat wij gaan kijken naar die Spaanse stukken. Wij krijgen vandaag het Spaanse dossier. En dan moeten we natuurlijk ook kijken of er naar Nederlands recht ook mensen zijn aan te merken als verdachten. En dan is het logischerwijs, als dat zo is en we komen tot bepaalde personen die we gaan vervolgen, dan is het ook de verwachting dat die zaak dan voor de Nederlandse rechter aanhangig wordt gemaakt. Ja, persofficier Bart Nietrouw, hartelijk dank. Eén vandaag. Nu de consequenties van de klimaatcrisis ook hier voelbaar worden door het extreme weer, hopen de Verenigde Naties dat dit landen aanspoort tot ferme actie. Na alle beloften is het nu tijd voor snelle klimaatmaatregelen, zei Patricia Espinoza, chef klimaat bij de VN, gisteren tijdens een digitale bijeenkomst van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC. Maar hoe houden we ons tot die tijd veilig? Volgens hoogleraar klimaatveranderingen Pier Vellinga is het in ieder geval niet door te bouwen op verkeerde plekken, terwijl daar volgens hem toch een grote drang toe lijkt, meneer Vellinga. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat bedoelt u precies met verkeerde plekken? Nou, verkeerde plekken is zoals in de diepste polders van Nederland, 6-7 meter beneden NAP en ook nog dalende, waar hier en daar weer hele woongebieden worden gepland vanwege onze behoefte aan woningen. En bijvoorbeeld ook in de uiterwaarden, langs de rivieren, maar bijvoorbeeld ook in Arnhem liggen plannen om een woonwijk te maken van 400 mensen, woningen midden in de rivier. En inderdaad bij Gouda in de Zuidpaspolder een nieuw dorp voor 8000 mensen. Maar ja, als er dan maar iets misgaat bij Kapel aan de IJssel, bij die stormvloedkering, ja, dan kunnen ze als ratten geen kant meer op. Dus we verhogen de risico's voor onszelf in wezen. Ja, even naar jou, Lammert, want onder meer dat project in Arnhem maakt onderdeel uit van een zogeheten experiment. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, maar in de zogeheten handreiking beleidslijn Grote Rivieren van de overheid staan 15 locaties genoemd waar er volgens het Rijk dus gebouwd kan worden in het rivierbed van de Grote Rivieren. En waar het dan volgens die beleidslijn geëxperimenteerd kan worden met technisch aan het water aangepaste bouwvormen. Maar volgens u is dat zo'n verkeerde plek dus, meneer Vellinga. Hè? Want als dit allemaal door blijft gaan, dan zou de situatie zoals de afgelopen maand in Zuid-Limburg vaker voor kunnen komen, lijkt me, ook op andere plekken in ons land. Jazeker, dat zijn ook de voorspellingen. En voor een deel houdt Rijkswaterstaat in die handleiding daar wel rekening mee. Bijvoorbeeld voor de komende 50 jaar. En ze doen dan de eis dat als je een woonwijk bouwt in de rivierdelta, in de rivierbedding, dat je dan ook een nevengeul graaft. Wat dan in de praktijk blijkt, dat dat dorp wel snel wordt gebouwd, maar die nevengeul die blijft wat achter of die wordt vergeten. Dus het is eigenlijk een heel riskant beleid wat de overheid hier voert. En er zijn twee aspecten. Ten eerste gaat het om die woningen zelf. Nou ja, die komen dan misschien met hun kelders onder water en met hun eerste verdieping ook nog. En daar kunnen ze zich misschien via de experimenten voor verzekeren. Maar natuurlijk, alles wat je bouwt in de rivier maakt ook de weerstand groter. En we hebben bijvoorbeeld met de Maaslanden afgesproken, met België en Frankrijk, dat we niet meer bouwen in de uiterwaarden. En toch zie je dat gemeentes, die vinden dat zo aantrekkelijk. En ja, en u en ook. Wij willen allemaal graag bij het water wonen. Dus projectontwikkelaars zoeken de mooiste plekjes vlakbij het water. Ja, en wie is er dan in Nederland eindverantwoordelijk voor het bouwen op dit soort plekken? Maar wie bepaalt of dat ja, kan? Ja, natuurlijk. Uiteindelijk is dat onze minister Cora van Nieuwenhuis, die vorige week ook naar buiten bracht dat ze 1,5 miljard euro per jaar nodig heeft om ons land wat meer klimaatbestendig te maken. Dus bij wijze van spreken om die huizen in de uiterwaarden te voorzien van waterdicht beton. En die kant moet er volgens mij niet op. Dus het beleid gaat nog niet goed. Er is ook een hele review geweest van het Delta-programma. Met op zich heel positief dat men aan de kust heel veel doet. Stormvloedkeringen, dijken die op hoogte gebracht worden. Maar in wezen schuilt het gevaar eigenlijk in de rivieren. Want als er een rivierdijkje doorbreekt, bijvoorbeeld in de Betuwe, ja, dan blijft het maandenlang doorstromen. En dan kun je dus dat land wel afschrijven. En als je dan in de uiterwaarden bouwt, maak je dat gevaar alleen maar groter. Dus Cora van Nieuwenhuis is verantwoordelijk. En in wezen het hele kabinet. Maar zij is ook van de partij die uit het partijprogramma heeft laten schrappen dat het harder zou kunnen gaan regenen. Hebben ze in een groot PVD-congres hebben ze afgesproken, nee, het gaat niet harder regenen, dat schrappen wij het programma. Oh, dus ja, deze partij die houdt ook wel van bouwen en korte termijn problemen oplossen. Ja. Maar gaat dan wat voorbij aan de lange termijn klimaatproblemen. En dat is ook het vraagstuk hier. Op korte termijn redden we ons nog wel wat in Nederland. Maar hoe sta je er over 50 jaar voor? En dan liggen die dorpen er ook nog. Ja, dus eigenlijk wat u schetst is inderdaad dat korte termijn denken. En dat bewustzijn, dat is er dus door de jaren heen gewoon nog niet echt gekomen. Hè? Ondanks dat die gevolgen waar we het net over hadden toch steeds zichtbaarder worden. Ja, het bewustzijn wel een beetje bij de burgers, maar de verleiding is zo groot. Hè? Een projectontwikkelaar verdient nog steeds erg veel geld. En aan een locatie in de rivier uiterwaarden of in een diepe polder. Want in het gras bouwen is toch goedkoper dan binnen de stad wat uitbreiden. En ook u en ik, als we een huis zoeken, dan zeggen we, nou ja, het eens in de 100 jaar, het zal wel wat meevallen. Totdat je het overkomt. Wij mensen zijn ook heel slecht in het schatten van kansen. En dat is de ellende met klimaatverandering. Iedereen denkt, ach, warmt een beetje op. Wat eerder op een terrasje, wat langer groeiseizoen. Dat is allemaal waar. Maar klimaatverandering zorgt ervoor dat die depressiebanen moeten weer een nieuwe weg zoeken. En de meteorologen, dat zullen ze ook op KNMI toegeven, weten eigenlijk nog niet precies wat daar gebeurt. Gaan we meer depressies uit het westen krijgen of meer uit het zuidoosten? Gaat de straalstroom veranderen? Kunnen we ineens een hele hete zomer krijgen of een hele koude winter? Het klimaatverandering is wat het woord zegt, het verandert. En we noemen het vaak opwarming, maar het is eigenlijk veel meer verandering, waarbij hele nieuwe weerspatronen ontstaan, Want een warmere wereld verdampt veel meer, komt meer regen. En dat moet ergens heen. En hoe dat precies gaat, zijn onze modellen toch ook nog niet helemaal goed genoeg. Nee, en ik begrijp dat het bouwen in kwetsbare gebieden zelfs ook gevolgen voor de financiële waardering van ons land kan hebben. Hoe zit dat dan? Nou, laten we beginnen met de banken. Als die grote rating agencies in Amerika ook weer onze Rabobank bijvoorbeeld moeten raten, dan gaat die een paar punten naar beneden, en misschien straks nog wel veel meer, omdat die hypotheken heeft van huizen die allemaal onder zeeniveau liggen. En die rating agencies die zijn vrij makkelijk. Die zeggen, ja, alles wat onder zeeniveau is, dat rekenen wij als super kwetsbaar. Dus daar moet de bank voor garant staan. Nou, dat kan ze niet, dus die bank gaat in rating achteruit. En wat vestigingsvergunning betreft, ja, kijk, zolang het goed gaat in Nederland, zal het nog meevallen. Maar er hoeft maar een kleine overstroming te zijn ergens in Zeeland of in de Randstad. En dan is het helemaal over, dan gaat niemand meer herbouwen, dan vertrouwt niemand het meer. De wereld heeft tot nu toe nog redelijk vertrouwen in de Nederlandse waterbouw. Maar ja, en bij Limburg is het nu in ons land net goed gegaan, maar het had ook net zo goed fout kunnen gaan hier en daar. Ja, en dan zie je dat bedrijven die kunnen kiezen of ze investeren in Duitsland of in Nederland, dat ze liever in het hogere Duitsland gaan doen. Ja, en nu noemde u net dat Nationaal Delta-programma, hè, vanuit de overheid opgericht om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Daarvan zegt u ook, die kijken eigenlijk ook niet ver genoeg vooruit. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook die woningen nodig. Hè? Ruimte is schaars, woningnood is hoog. Ja, ziet u andere oplossingen? Waar, ja. Nou ja, meer dan de helft van Nederland ligt ruim boven zeeniveau. Dat is waar. Dus er is op plekken nog wel wat ruimte. Hè? Dat hebben we geleerd, dat een derde ligt echt beneden zeeniveau. Beneden stormvloedniveau, dan zit je al wat groter. Maar we hebben hele grote stukken Nederland die hoog en droog liggen. En wat je nu ziet is dat de trend is dat we juist meer gaan bouwen, bijvoorbeeld in Almere. Er zijn de afgelopen 10 jaar iets van 50.000 woningen bijgekomen. Terwijl Almere een van de meest kwetsbare gebieden van Nederland is. Het ligt heel diep. Ja. En die IJsselmeerdijk is ook niet zo heel sterk. Nee, dus ja. U zegt, we moeten gewoon met z'n allen op de Veluwe of op de Achterhoek gaan wonen. Dat is in ieder geval veilig. Ik moet helaas afsluiten. Dank voor dit gesprek, hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga. Ja, Lammert, het einde van de uitzending is bijna hier. Wat heb jij nog? Ja, ik wilde wat laten horen, maar het is te korte tijd. Het zijn nieuwe soorten zandzakken in Friesland die je niet met zand vult, maar met water, om het even bij het onderwerp te blijven. Oh. Dus, maar het staat op Onderhoek Friesland. Even horen, kom op, gooi hem erin. 2 seconden. Iedereen kent het wel. Hij zoogt zichzelf vol. En op het moment dat er vol zit, kun je daar een dame bouwen en een keer zwartje dat je hele hoes beschermd is. Oh, lekker. Simpel zat. Dankjewel, Lammert. Dit was hem weer vanavond op NPO 1. Nieuws en Co. met Mark Visser. Fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar Amslot.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl.